się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 listopada, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i NBP zostają. Dziennikarze pytali ich o decyzję po ujawnionej rozmowie byłego już szefa KNF-u z właścicielem jednego z banków. Jest nadwyżka w budżecie, szczegóły od szefa rządu. Biały Dom decyzją sądu musi przywrócić akredytację reporterowi CNN. Pozostaje na stanowisku, mówi prezydencki doradca, członek Komisji Nadzoru Finansowego i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal. Według doniesień prasowych i właściciela Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF w marcu miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Z nagrania wynika, że były już szef KNF-u Marek Chrzanowski proponował usunięcie z komisji Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w komisji, szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo miał on być zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Ustępować ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego nie zamierza Adam Glapiński. Dodaje, że Markowi Chrzanowskiemu nie został postawiony żaden zarzut, a śledztwo jest prowadzone w sprawie. Ja pana profesora Chrzanowskiego znam i z uczelni, i ze współpracy. Zawsze spełniał najwyższe standardy profesjonalne, merytoryczne, uczciwości, patriotyzmu i wszelkie inne. I mam o nim jak najlepszą opinię. Też jestem zbulwersowany tym, co czytam, ale z mojego doświadczenia i z tego, co wiem, spełnia najwyższe kryteria uczciwości, patriotyzmu i profesjonalizmu. Zapytany o kwestię włączania nadzoru finansowego do kompetencji banku centralnego, prezes NBP przypomniał, że od dawna opowiada się za takim rozwiązaniem. Szef rządu Mateusz Morawiecki chwali się dużą nadwyżką budżetową. Mam ostatnie dane z wykonania budżetu. Jeszcze one są liczone, także dokładnie zostaną pokazane pewnie w ciągu najbliższych kilku dni. Mogę powiedzieć, że na koniec października też jest paromiliardowa nadwyżka w budżecie państwa. A więc nie tylko Polska w tej metodologii FTSE Russell przeszła z koszyka krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych. Nie tylko agencje ratingowe, które podnoszą nasz rating, świadczą o tym, że nasza gospodarka jest na bardzo dobrym kursie. Wcześniej w czasie swojego oficjalnego wystąpienia na kongresie w Jasionce premier zwrócił m.in. uwagę, że wzrost w wysokości 5,7% PKB kontrastuje ze wskaźnikiem średnim dla całej Unii 1,7%. Amerykański sąd federalny nakazał Białemu Domowi przywrócić akredytację reporterowi CNN, który w czasie konferencji prasowej pokłócił się z prezydentem Donaldem Trumpem. Pozew złożony przez telewizję poparło wiele amerykańskich mediów, w tym konkurencyjna telewizja Fox News. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu po wyborach do kongresu doszło do wielu starć pomiędzy prezydentem Trumpem a dziennikarzami. W najostrzejszym uczestniczył dziennikarz CNN Jim Acosta, który nie pozwolił sobie przerwać, zadając kolejne pytania i odmówił oddania mikrofonu. Wystarczy, odłóż mikrofon. CNN powinna się wstydzić, że dla nich pracujesz. Jesteś niekulturalnym, okropnym człowiekiem. Po konferencji prasowej Biały Dom poinformował o odebraniu reporterowi stałej akredytacji. Decyzję tę zaskarżyła telewizja CNN, zarzucając Białemu Domowi złamanie pierwszej poprawki do konstytucji gwarantującej wolność wypowiedzi oraz piątej poprawki zapewniającej sprawiedliwy proces. Sędzia federalny Timothy Kelly wydał dziś orzeczenie nakazujące przywrócenie akredytacji Jimowi Acoście, uznając, że decyzja Białego Domu miała charakter arbitralny i nie przewidywała procedury odwoławczej. Orzeczenie ma tymczasowy charakter i obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu o to, z jakich powodów i w jaki sposób Urząd Państwowy może odebrać akredytację dziennikarzom. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Czas na sport, Jan Kałucki. Polscy piłkarze do lat 21 niestety przegrali z Portugalią 0-1 w pierwszym barażowym meczu o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Jedynego gola strzelił w 30 minucie zawodnik Wolverhampton Diogo Jota. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na awans, ale w rewanżu muszą już wygrać. To spotkanie w najbliższy wtorek w Chaves. To jednak nie koniec piłkarskich emocji, bo od 15 minut trwają mecze w Lidze Narodów. Holandia gra z Francją, jak na razie

Sieścienie Manan i Kasia Nosowska, 3 w dół dziś z 8 na 11 i zaczynamy pierwszą dziesiątkę 1920 notowania listy przebojów programu trzeciego na 10 Brodka i Agim. Wszystko, czego dziś chcę, Brodka i Agim, dziś po 16 tygodniach z 9 na 10. I lecimy dalej. Co ja widzę? Kolega kolegi dziś zalicza podwójny spadek na początek z 7 na 9. Hej wy, Cortez. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi,